Book 2 61 Järjestysnumerot. Ensimmäinen kuukausi on tammikuu. Toinen kuukausi on helmikuu. Kolmas kuukausi on maaliskuu. Neljäs kuukausi on huhtikuu. Viides kuukausi on toukokuu. Kuudes kuukausi on kesäkuu. 6 kuukautta on puoli vuotta. 6 kuukautta on puoli vuotta. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Huhtikuu, toukokuu ja kesäkuu. 7. kuukausi on heinäkuu. 7. kuukausi on heinäkuu. 8. kuukausi on elokuu. 8. kuukausi on elokuu. 9. kuukausi on syyskuu. 9. kuukausi on syyskuu. 10. kuukausi on lokakuu. 10. kuukausi on lokakuu. 11. kuukausi on marraskuu. 11. kuukausi on marraskuu. 12. kuukausi on joulukuu. 12. kuukausi on joulukuu. 12 kuukautta on 1 vuosi. 12 kuukautta on 1 vuosi. Heinäkuu, elokuu, syyskuu. Lokakuu, marraskuu ja joulukuu.